kilogramów jedynie złoty 19. Tak, jedynie złoty 19. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ-u kategorycznie apeluje do Polaków o nieodwiedzanie Iranu i Izraela. Chiński serwis TikTok wciąż będzie mógł działać w Stanach Zjednoczonych. 30 minut w lesie 5 razy w tygodniu obniża ryzyko zachorowania na depresję o 30%. W Warszawie wylądował samolot z kolejną grupą Polaków ewakuowanych z Izraela. Na jego pokładzie jest 65 osób, które drogą lądową przewieziono z Izraela do stolicy Jordanii Ammanu. Grupa przekroczyła przejście graniczne przed południem. Ewakuacja obywateli polskich z Bliskiego Wschodu pokazuje, że Polska działa sprawnie, tak mówi szef MSZ-u. Radosław Sikorski zaznaczył też, że resort kategorycznie apelował do Polaków, żeby nie odwiedzali tego regionu. To jest tak, jak TOPR mówi, nie idźcie w góry, bo może być lawina. Tak, służymy pomocą naszym obywatelom. Ale obywatele też są zobowiązani do elementarnej odpowiedzialności, dodał minister Sikorski. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że decyzja o ewentualnym zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w izraelskie naloty na cele w Iranie należy wyłącznie do prezydenta Trumpa. Netanyahu odwiedził szpital Soroka w Berszewie. Na placówkę spadł pocisk rakietowy wystrzelony z terytorium Iranu. Szef izraelskiego rządu zaznaczył, że Amerykanie już teraz udzielają znaczącego wsparcia w operacjach obronnych. To decyzja, którą musi podjąć prezydent, ale mogę powiedzieć, że już teraz bardzo nam pomagają, ponieważ uczestniczą w ochronie nieba nad Izraelem i jego miastami za pomocą baterii rakietowych, które znajdują się w Izraelu, za pomocą okrętów Aegis, które znajdują się na wybrzeżu Izraela, a ich piloci walczą wokół naszych pilotów, żeby zniszczyć drony. Myślę, że to niezwykła współpraca. Netanyahu dodał, że celem izraelskich działań pozostają wyłącznie irański program nuklearny oraz irańskie bazy rakietowe. Prawie 3/4 Brytyjczyków popiera projekt ustawy o wspomaganym umieraniu, który dopuszcza pomoc w zakończeniu życia nieuleczalnie chorych osób spełniających określone kryteria. Tak wynika z danych opublikowanych przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej YouGov. Projekt z naniesionymi w ostatnich miesiącach poprawkami będzie jutro poddany pod głosowanie w Izbie Gmin. Jeśli posłowie go poprą, trafi do Izby Lordów, w przeciwnym razie upadnie. TikTok nadal będzie mógł działać w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump przedłużył o kolejne 90 dni termin, w którym właściciel serwisu ma sprzedać aplikację amerykańskiemu nabywcy. Właśnie podpisałem dekret przedłużający termin zamknięcia TikToka o 90 dni. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie, napisał Trump w mediach społecznościowych. Wcześniej wyraził przekonanie, że przywódca Chin Xi Jinping zgodzi się na sprzedaż tej popularnej aplikacji. Właściciel TikToka, firma ByteDance, ma siedzibę w Pekinie. Aplikacja ma w Stanach Zjednoczonych 170 milionów użytkowników. Rzeczniczka prasowa Białego Domu Caroline Leavitt oświadczyła, że administracja chce zapewnić Amerykanom dalszy dostęp do TikToka. Prezydent Trump nie chce, aby TikTok przestał działać. Przedłużenie będzie obowiązywać przez 90 dni, podczas których administracja będzie pracować nad sfinalizowaniem umowy, aby Amerykanie mogli nadal korzystać z TikToka, mając pewność, że ich dane będą bezpieczne, stwierdziła Leavitt. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 30 minut w lesie 5 razy w tygodniu obniża ryzyko zachorowania na depresję o 1/3. Dlatego Lasy Państwowe zachęcają do kąpieli leśnych. Rzeczniczka instytucji Anna Choszcz-Sędrowska mówi, że lasy mają świetny wpływ na zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. To nie jest tylko moja opinia, to jest potwierdzone badaniami. Jak idziemy do lasu na dłużej, to obniża nam się hormon stresu, czyli kortyzol, rosną endorfiny. Do tego jeszcze fitoncydy, które wytwarzają rośliny, mają działanie grzybobójcze i bakteriobójcze, więc jesteśmy tam też zdrowsi. Polska jest w europejskiej czołówce, jeżeli chodzi o powierzchnię lasów. Teraz wynosi ona ponad 9 milionów hektarów, co stanowi prawie 30% powierzchni kraju. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 48% na północnym wschodzie Polski oraz w Lublinie i na pograniczu Podkarpacia i Małopolski. Jakość powietrza jest bardzo dobra. Susza hydrologiczna utrzymuje się na północnym wschodzie oraz w centrum kraju, a także w okolicach Szczecina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Polskie siatkarki wygrały w Lidze Narodów w drugim turnieju cyklu w Belgradzie. Wczoraj wygrały z Holandią, było 3-2, a dziś z USA 3-1. Mówi środkowa Magdalena Jurczyk. Ten pierwszy set był zły w naszym wykonaniu, ale cieszy fakt, że wróciłyśmy po gorszym początku. Myślę, że musiałyśmy się troszeczkę przyzwyczaić do ich stylu gry, bo był troszeczkę inny niż ostatnio prezentowała Holandia. Ale najważniejsze dla nas było to, że potrafiłyśmy znaleźć taki złoty środek na Stany. Nie patrzyłyśmy na drugą stronę, tylko bardziej zajmowałyśmy się swoją grą, więc myślę, że napędzały nas te akcje, przede wszystkim długie, które wygrywałyśmy i zachowały się tą zimną krew w tych ważnych momentach i wróciłyśmy do gry. Jutro o 20:00 Polki zagrają z Niemkami. To w Belgradzie, a w stolicy Niemiec, na trawiastych kortach Berlina, w drugiej rundzie turnieju WTA Magdalena Fręch przegrała z Amerykanką Amandą Anisimową 2-6, 6-4 i 3-6. Na pocieszenie, na trawnikach w Nottingham Magdalinet awansowała do ćwierćfinału po wyeliminowaniu Brytyjki Minghe Su 7-5 i 6-1. Co roku w długi weekend Bożego Ciała w Bieszczadach można spotkać amatorów biegów górskich. Dziś rywalizowali w tak zwanym maratonie rzeźnika na dystansie 52 km, stąd cudzysłów przy nazwie maraton. U pań wygrała Anna Halska, drugie miejsce zajęła Magdalena Łączak. Dla niej ten start miał specjalną otoczkę. Przypomniałam sobie, jakie to są wrażenia i niestety od razu mam łzy w oczach, o tak jak teraz. Więc no, niesamowite emocje, strasznie mi tego brakowało. Strasznie się cieszę, że znów wróciłam na trasy ultra. Tak naprawdę to ostatnio w 2019 startowałam w ultra, potem jakieś tam krótsze biegi biegałam, ale z różnymi niepowodzeniami, znaczy w sensie problemami zdrowotnymi. No a teraz w zdrowiu dobiegłam, więc jestem diabelnie szczęśliwa. Jutro najbardziej prestiżowa z imprez bieszczadzkiego festiwalu, rywalizacja w parach na 80 km, czyli kultowy bieg rzeźnika. Gdyby komuś było mało, może wybrać dystans 95 km w rzeźniku ultra. Festiwal potrwa do soboty. Jutro pogodnie na zachodzie, na wschodzie pochmurno i może padać deszcz. 17 stopni na wybrzeżu, na wschodzie miejscami w rejonach podgórskich, 22 w centrum i 24 na zachodzie. Autopromocja. Poznań przez tydzień jest wielką sceną dla teatru, tańca, performansu, filmu i muzyki. Festiwal Malta 2025. W Trójce inaugurujemy w audycjach Terra Cultura i Wszystko Wszędzie Teraz. Tilda Swinton i Olivier Seyard. Oni opowiedzą o spektaklu Embodying Pasolini. Porozmawiamy także o kinie Piera Paolo Pasoliniego. Zapowiemy koncerty Roisin Murphy, Bad Bad Not Good, między innymi oczywiście. Porozmawiamy także o teatrze. Terra Cultura w piątek od 13:00 i Wszystko Wszędzie Teraz w sobotę od 14:00 prosto z Placu Wolności. Do usłyszenia, Agnieszka Obszańska i Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zatrzymaj się w naszym magicznym lesie na Festiwalu Muzyki i Oddechu Brasu. 25 i 26 lipca. Seria pięknych koncertów w rozświetlonej otulinie leśnej Sopotu i Gdyni. Zagrają m.in. Morciba, Jazzanova, Dub FX, Essex, Carpetman, Michał Urbania. Osobiście zagram też dla Was hip-hopowo-symfoniczny koncert z okazji mojego 22-lecia. Pożegnanie z mikrofonem, a towarzyszyć będzie mi orkiestra PFK Sopot. Bilety znajdziesz na www.brasutfestival.pl. Do zobaczenia i pozdrawiam. Up Owl. LUC. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pani Karolina napisała: każdy czwartkowy wieczór to nasze małe święto, a nasze większe święto już za 10 tygodni. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk, witamy po raz 490. You take a sound, any sound.

sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing. They were running through the rainbows. They were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you. Silk Kimono, Kaylee i Lavender. Nierozłączne, nierozerwalne. Tak, tak właśnie zaczyna się ten album, który we wtorek obchodził swoje 40-lecie. Dzisiaj oczywiście w świątecznym 490. wydaniu Off Control celebrujemy rocznicę Misplaced Childhoods, ale to nie koniec naszych niespodzianek. 10 wydań do 500-ki. A kiedy to wypada, panie redaktorze? To już skrupulatnie obliczone. 28 sierpnia 500. wydanie Off Control. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Świąteczna lista obecności tradycyjnie na trójkowym Facebooku. A to już jest pan Mike i jego mechanicy. We'll be right back. doorway. Use it only in emergency. Better you should pray to God, the Father and the Spirit will guide you and protect you from up here. Can you hear me? Can you hear me running? Can you hear me running? Can you hear me calling you? Can you hear me? Can you hear me running? Can you hear me running? Can you hear me calling you? Która powstała dzięki połączeniu sił Mike'a Rutherforda i Briana Alexandra Robertsona. Silent Running. Czy tajemnicza Izm trochę podśpiewywała? Dobry wieczór. Podśpiewywała i trochę tańczyła. Nawet. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakieś takie mam wrażenie, że w takie świąteczne dni jak dzisiaj takie utwory brzmią jeszcze bardziej wyjątkowo. Ja dzisiaj o mały włos nie zapomniałam, że się łączymy, bo miałam cały czas wrażenie, że jest niedziela. Ty zawsze zapominasz, że się łączymy. Nie, o przepraszam, nie zawsze. Prawie zawsze. Zdradzimy kuchnię, bo my zawsze zdradzamy kuchnię radiową. Iza powiedziała, że ma dzisiaj taki fajny typ, taki długi typ muzyczny. Będzie trwał 9 minut. Na pewno nie zgadnę jaki. No i później się troszkę pospieraliśmy, bo zaczęliśmy ustalać, czy ja to w końcu, kto będzie celebrował tą rocznicę 40-lecia wydania albumu, ja czy Mateusz? No i okazuje się, że razem będziemy celebrować, ale... Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. To będzie wersja bardzo długa i nietypowa. To będzie wersja bardzo długa i nietypowa. Jeszcze tylko nawiążę do... Lavender, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Mark Kelly kiedyś powiedział, że to był ostatni utwór, który zdecydowali się dodać do płyty, bo nie sądzili, że on jest wystarczająco dobry. No niesamowite. No naprawdę, no jak ja to przeczytałam w książce, którą kiedyś napisał pan Piotr Kosiński i pan Krzysztof Dmochowski o Marillion, ja nie mogłam wyjść z podziwu. Ja nie wiem, jakie standardy piosenek oni mieli, żeby one weszły na płytę. A czasami no, się tak... okazuje czasami, że te o takie tak zwane, brzydko mówiąc, odrzuty czy b-side'y okazują się tymi fajnymi perełkami. Tutaj jako, oczywiście nie chodzi o b-side'y, ale tak już abstrahuję od tego. Apel do wszystkich artystów, nie warto wszystkiego wrzucać do szuflady i trzymać tam na długie, długie lata. A już na pewno nie warto tego wyrzucać kompletnie i odrzucać tego pomysłu. Tak, no chociażby na przykład takie Placebo ma wspaniałe, to bez porównania oczywiście z Marillion, ale no też tam wiele wybitnych jest utworów, które też się nie zmieściły na płyty. Ale wracając do naszej rocznicy, to skoro ty zagrałeś pierwsze trzy utwory z tej płyty, aż żal było przerywać, tak w pewnym momencie pomyślałam sobie, że można było całą płytę puścić, ale może jeszcze kiedyś taki dzień nastąpi. Ale ja dzisiaj zagram troszkę inaczej. Podejrzewam, że oprócz mnie też są słuchacze, którzy znają tę płytę, każdy jej dźwięk na pamięć. I podejrzewam, że też chyba trochę będą mieli przyjemności z tego utworu, z tej wersji utworu, który znalazł się finalnie na płycie, bo będzie to wersja demo utworu, właściwie suity, która znalazła się na tym albumie koncepcyjnym. Fragment, rozbudowany fragment Blind Curve, a mianowicie od tego Passing Strangers. I dla tych wszystkich, którzy znają tą każdą nutę, która następuje po jedna po drugiej, myślę, że będzie to ciekawa podróż, troszkę inna. I znajdą sobie tam takie nowe ścieżki, którymi poszedł podczas tego Perimeter Walk Fish. Jeżeli mnie pamięć nie myli, będziemy łączyć się dopiero za ile tygodni? Obliczyłaś to, ile będzie? Za 10? Za 10 tygodni to ty będziesz już tutaj. Za 10 tygodni to będę już na miejscu, dokładnie tak. Czyli robimy wakacyjną przerwę od łączeń, tak? Zbierasz typy i jesienią będziemy znowu eksplorować twoje nowe odkrycia. Zgadza się. Pewnie skończy się na tym, że będę znowu rocznicowe utwory grać. I będziemy się spierać. Będziemy się spierać, dokładnie. Poza anteną oczywiście. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Love songs for passing strangers. All those passing strangers and the twinkling lights. All those twinkling lights sparkle when the wedding's on the paper. We'll be right back. Chastised Childhood. Poznawałam tę płytę jako dziecko, z wypiekami na twarzy oglądałam piękne książeczki w Trój CD Boxie. Mój wujek miał wszystko, to on zapoznał mnie z muzyką. Pierwsze King Crimson, Marillion, Pink Floyd, Zeppelini. Piękne czasy, piękne podwaliny moich późniejszych zainteresowań, napisała pani Joanna. No właśnie, lista obecności na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Joanna napisała, jak Marillion, to będę, chociażby nie wiem co, a tymczasem moc zieleni. Ten zieleń można zobaczyć na naszym trójkowym Facebooku. Z Lerthard pozdrawia, to pan Jacek, jest z nami pan Robert, który napisał, że nie wie, czy uda się dzisiaj przy zgaszonym, bo jak to zrobić na głównej ulicy miasta Łódź. Teraz chyba już powinno być dosyć ciemno. Goldop mówi, dobry wieczór, to pan Adam, jest z nami pani Elżbieta, która też donosi, że z tym zgaszonym światłem będzie trochę ciężko. Pani Karolina pozdrawia, jest z nami pan Artur, który pozdrawia nas z Maszyc pod Krakowem. Jest z nami również pan Aleksander, który dzisiaj nie w Polsce, ale w Zagrzebiu. I tutaj pocztówka, pocztówka na naszym Facebooku. Melduje się pan Stefan, który też bardzo się cieszy na Marillion. Marillion jak zawsze przyprawia o dreszcze. Pozdrowienia z Austrii. Piękne lata 80. napisał pan Piotr. Pan Ruben pozdrawia wszystkich off-kontrolowiczów z Ciechanowa. Jest z nami Bielsko-Biała na stanowisku, to pani Lucyna. Jest z nami pan Krzysztof ze Słupska. Jest z nami pan drugi Krzysztof, dzisiaj ze Stryszawy, z Beskidu Żywieckiego. Pan Andrzej mówi, dobry wieczór. Melduje się również pan Sławomir ze Szczecina. Krosno słucha w świetle gasnącego słońca. No i pan Jacek, który donosi, że Fisz brzmi bardzo, bardzo przyjemnie. A to już jest moje wielkie odkrycie tego tygodnia. Body Maintenance, prosto z Melbourne. We'll be right back. co powiedzą państwo o perkusji, na której gra pani Zoe? W jednym z wywiadów sama przyznała, że takim wzorcem, do którego stroi swoje bębny, jest grupa Siouxsie and the Banshees. Natomiast kiedy słucha bębnów grupy Budgie, zawsze myśli, co robić, żeby ich zespół brzmiał podobnie. Mówi się o nich, że idealnie wpasowaliby się w aurę manchesterskich klubów lat 80. Mówi się też, że ich dźwięki są idealną ścieżką dźwiękową do samotnego spaceru tuż po zmroku, albo później przejażdżki samochodem. A może ktoś z państwa sprawdzi, czy tak właśnie rzeczywiście jest? Mogę już powiedzieć, że chyba będzie to moje najważniejsze odkrycie tego wczesnego lata. Body Maintenance, prosto z Melbourne, prosto z Australii. Państwo pewnie usłyszeli tutaj echa inspiracji Sisters of Mercy czy grupy The Sound. Tajemnicza Izaem usłyszała echa grupy The Chameleons. No ale nie da się ukryć, że robią to na swoich własnych warunkach. ATC-y, które rodzą się tu i teraz. Pan Piotr jeszcze nawiązuje do grupy Marillion, który napisał tak. Powiem krótko, można włączyć płytę, można posłuchać na YouTubie, można nawet kasetę puścić, bo pan Piotr posiada nawet kasetę grupy Marillion, ale tutaj najważniejsze to cudowne towarzystwo, to społeczność Off Control. Szczecin, w którym słońce jeszcze nie zaszło, pozdrawia. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Wracamy do Body Maintenance. No właśnie, skojarzenia tej grupy z grupą The Chameleons. Tak sobie pomyślałem, że może właśnie rzeczywiście coś w tym jest.